est ce que ni nga may merale ghadabuka li hakaza ghadabuka li est ce que ni nga may merale oh d'accord dou deful li graw moy mom deful péché mi wa après légui ñi ñu ko yow légui sa askan mi do ci am non voilà sa askan do to amata lu yu abada ay lan ngay xalaat ñun ci li xew té xam nga yi moy yu zahiri yi zahiri la mais yu baati ni ñu gëna graw c'est à dire que ñun légui problème moy affaire bi xet bi affaire bi mën na len dal sans effet zahiri ni fenc ci ñom de ci baati lool mo leen di dal ci baati lool mo leen di dal yalla ñu yalla sam wa khassa jagalana subhanahu wa ta'ala ngala mom bur yalla haddu zina ha manam dexeul manam sentence duma bi nek ci azina ngalo men baynal hudud ci digeunte limu dexeul yeb man digeunte sentence yimu tek yeb punition yimu tek yeb daf ko jaglal bi salat khasas ñett jagne amna trois particularités ahadu a bu ñeek bi moy al qatlu ray fi ci bobu ci ndialo ha bi asna al qital qitalat ci anam ci gën jall ñaawi rayen wa haythu ci anam go xamantene xafofo ha daf ko woyofal jamaa da fay dajale fi ci mom baynal uqubati ci digeunte mbugal alal badani ci yaram bil jildi ci dor wa alal qalbi ak mbugalum xol bi tahribihi ci gadayal ko manam an watanihi wolif rewam ba sanatan aw at wala exilé ko ñu ne ko acca yow toas legi demal rew sangam nuyo bu ko genné ko deukam pendant 1 an kon manam buñ ko woyo fal lay mbir mi parce que musul am jëkkeur wala musul am jabar en tout cas bu teud ak ñom bu boba dañ koy kenn du ko ray ga mais dañ ko door ci mairie kon dañ ko bolen bugal bobu d'ailleurs sax amna benen moy le fait que nit ñepp war ko fekke waaw do ci encore waaw deug après lool moy mbugalu yaram bi legui mu dess mbugalum xol bi moy dañ koy genné dekkum mu ci bopam pendant 1 an waaw ci wouté bu borom xoy wouté rahmatullah alayhi ci gaday gogou non en tout cas selon jamono yi la voilà الثاني نيار انه نك موم كان هذا فتر عباده جامي ان تاخذهم تي مو جابلن بالزنات تي نجالو رافتن بن يرمند في دينه تي دين يالا جي بي حيث تي انم غو خامن تامناهم داف لينا خاج من اقامه الحد بو خامن من لا لينا خاج من اقامه الحد تي ني تخاول دخل غوغو عليهم تي كاو جالو كاتي داف فانه نك بور بور يالا سنو لور بور موم بور يالا سبحانه وتعالى ماك سالغا min rafatihi ci ñewante mu rahmat ya ak yermandem bi him ci ñom shar'a lahum mom la leen yonale hadi alqubati bi ak mbugal fofu mom yalla arham min ko mo leen gëna mu arham mo gëna yeromat min ko ci yeen bi him ci ñom ñi walam tamnahu te terewu ko rahmatu yermandem gogum min amri ci mu digele bi hadi alqubati ci bi leen mbugal fala yamnaakum kom ñu nak bu mu leen tere antum yeen ma yaqumu li nga xamne moy taxaw bi xulubikum ci seen xol min rafati ci ñewante min iqamati amri ci taxawal li nga xamne mom moy ndigalu yalla bi waaw yalla yeureum gi mu yeureum nit ñi motax mu ne ñi ndialo motax mu ne ak ñewante gi mu leen ñewante motax na leen nañ leen duma ni nañ leen def ni te bu leen ci am ben xolu yeureumane nak ak ñewante parce que yalla mo leen gëna yeureum waaji ni kon mom ci yeureumande ak ñewante gog ci la defé li xamna bu baax limu def ndax li gëna sedd ci mom té lié koy yewénal kon nak yéne bu len ci dara dal bu len ci dara japp xam nga lolu le fait que mune bu len len yeureum bu len am ben ñewante lolu ñaarelu mbir la mo xamné ndialo mom moko particular de mune wa hadha li ha wa in kana donte nek na amalu lu matale fi sa'iril hudud ci mbolem hudud yi manam sentence walakin way nak zakara dafa tuddu fi hadd zina ci ti manam dumay ndialo sentence bi khafatan da ko tuddu khafatan plus particulièrement ni shiddat al hajat ndax taruk ajo ila zikrihi ci tuddu giñ ko wara tuddu ndax fa inna nasan nik werwor mom mo nit ñi laye ji doona duñu daj fi qulubum ci seen xol minal ghilzat ci tartar wal qaswati ak wow ala zani ci kaw ci aji ndialo gi ma li nga xamne ya ji doona mom lañu daj ala sariq ci aji sacc ji wal qadhi ak nga xamantene dafa khas gorne da ndialo jiñ ko ndialo wa shari bo xamne ak aji nan sangara fa qulubuhum seenu xol mom tarhamu de yeurum azir azani aji ndialo ji aksaru lu upp mimma ci li nga xamne ya tarham mom la yeurum ghayruhu kenen min arbabil jaraimi ci borom yi bakari magi takku wa limi yeurum ndialo kat bi nit ñi en general budé sacc da ngay gis ñu gaaw doral doral ki gis nga nit ñi def sacc kan sacc bi wala nan kat sangaru bi legi mu rombu fi xalé yi jani koy xéra wala dem non wala ki khas gor ki ah wala mom limu wax ha il va payer parce que diw la wax nangam ak nangam legui nga gis gaay yu jog di wor ko bur ko duma mais bu de dafa ndialo way tan am tan waxu dañi am tendance yeurum ko ko ko ndialo parce que effet bi mi jawul ko ci tan bu ka ci grand ko waaw lol moy ñimu ko concernerul voilà juste lol voilà wol waxew mu ne te xew xew nak shahidul li zalika mom aji sene la ñel lol bi zalika ci ñel lol manam la realite daf koy confirmer ko ah motax fanu motax yalla ñu téralen nak anta khuzum ci mu jappale azir rafat ge ñewante watax mulo mbop ba lol di len watax mulo mu len di yob nak ala tatile ci ñu bayyi abdullah li nga xamne moy doxale bur yalla subhanahu wa ta'ala wa sababuha wa sababu sababu ka adhi rahmatika la yarma de anna moy ne kat hada li kat dambun bakar la bo xamne yaqaw day rot min al ashraf ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu tedd ni wal awsat ñi digg ak ñi digg doomul wal ardal ak ñi nga xamne ñoy ñu doyati ni c'est que ndialo day meuna xew fep day xew ci niveau social classe sociale yep voilà voilà mon jeu de vous pour une présentation voilà lolu ko tanta voilà wa fi nufuse te nek na ci bakali aqwa lu gëna tar ad dawa'i ci luy wote ilayhi jëm ci mom manam moy tentation bi dafa gëna graw ci ndialo ndialo mom tenta lila mëna yobbu ci ndialo dafa gëna tar wal musharaka te ñi bokale fi ci ndialo kathirun dañu gëna bari oh xam nga ni ke nga xamni mo su bu intérieur ma xam na ni voilà wa aksarati lu upp asbabi ci sababu bi al ishq mom moy ak xeur manam nit ki day dem day xeur beug gu tan te munawal qulub te xolé nak majmulatun dañ leenu bindé yalla dañ leenu bindé naturellement ala rahmati ci ñuy yeurum al ashiq gi nga xamantene dafa sopp gu xeur gu tar wa nit ñaan dañ deysaan xamna ni da mënul woon contrôler wu rek wa deysaan han wa deysaan bo moytul sax du ngon de wallahi du bor xana kay do fekk rek ne xam nga rek bëgg gi mu bëggoon ki rek nangam ko tuddé crime passionnel voilà dal wa wakathirun lu bari min annas ti nit ñi han ya addu day mëna wajjal bopum ci musaadatihi han ci yeurum ko taatan manam ci diko jema jappala taatan ba pare def ko top yalla wa probatan ak jegeñu sa lu muy jegeñu yalla nan wax han manam lol la manam da nan ndeysan ki manam nit ki bu xere ci dara manam leene da ngay gis ño xamantene sax dañuy meuna préparer wu legi pour dem jappala ko ndeysan xamna ni ah way bum dako bëgg ndeysan neki han wa commencé ko yeurum commencé ko bëgg wa diko wutal ay lay wala bok bëgg ko fexé sax numu nan ah way ki tamako jappalé way bu ko défé ci han parce que nak vraiment bëgg da metti nangam yoy lool yalla ñu yalla sam wa in kana don te nek na as-suratu melo al-ma'shuqat li nga xam jëm image al han al-ma'shuqat li nga xam ni mom lañu xër muharramatun alay da haram ci mom wala tastankiru te du bañ hada al amru gile manam du bon lo hada al amru gile mbir fa inna naka mom kat mustaqirun aji sax la inda man faf ñi nga xamne sha allah han sokna yalla min ashbah al an'am ci ñi nga xamantene dañoy nuruk ak dañoy nuruk njay al jurgi njay al bi manam ñom lolu dafa sax ci ñi nga xamne dañoy nuruk jurgi manam lolu mom pour dem def ko après du problème ci ñom dal parfois sax dañuy jaxla yow boy wax nga ndialo ci yenn hein dañuy jaxla sax après ñu commencé la laaj mais kon pourquoi yalla bind jigen ni hein ko tak ci legal bo wala kan no da ngay dem ba ñak ba reer reer ndialo mom garaw yalla nante yalla mo wala qad wallahi gennani deug deug xoké net lañ la nañel min zalika ci mbir yu melni shay'un lu ay mbir yo xamne kafirul lu bare aktaru lu upp ci ci mbir yi nak an naqisi do an dafa tukke ci naqisi lo xole way wañe ku ñay xel wal adyan ak diine wa kal khuddami kem ni nga xamantene ñom ñoy en general nak lu bari ci yi ñuy netale ne ñom dañuy faral di jappale gaay yoy non han ba pare am ñewante bu upp bobu mën leen jappale sax ci yoy ñu bok yu bon yi ñuy ne moy kal khuddami kem ni nga xamne ñom ñoy ñi ligéeyal ki moy genre moy ñi boy yi bindaan yi dool won ni say ak jigen ni day gis subhanallah lool ñun ni dañ koy gis da ngay gis keur go xamne pa bi lim fi bañ yeb surtout ci xalé yu jigen ni ci yu bon yoy non mère bi mokoy woyfal mokoy yombal wala lolu mom moy fexé lolu mëna wala sans pa bi yeku té xamna ni baxul mais le souci moy comme dafa bëgg affaire bi manam comme hein ndax goné gi da bëgg li wa mom bëgg ko comprendre wala bëgg ko xañ wala japp né lolu lu ki la fekk nak xel mu neew la ak diiné gu neew wa aidan batay fa inna hadha tali ha lini zanbun bakar la bo xamne ghaliban lu upp ma yaqaw ci lamuy rot ma taradi day andak ngeureum mina jani bayri ci ñaari walu yep njaalo aussi ben bok na ci li tax tamit nit ñi di yeureum kiko def moy en general buy xew tamit day fekk ne nimu niko waju beugé ni la ndaw ci beugé won tamit wa manam ñom ñaar manam wa mo sacc mom amna ko nek victime voilà ndialo mom ko voilà c'est consenti quoi voilà kon nak fa la yaqaw du rot fi ci mom minal udwani ci nono wal zulmi ak togn wal ihtisab ak nangu yu fi jambour ma lo xamne tan farul dana daw an nufusa bakane minhu ci lola wa en general nit ñi dinañ mëna comprendre da dañuy dawal compréhension ci lool parce que togn amu ci apparemment hein ñu ñaar da wa apparemment voilà togn amu ci nono amu ci hein ba paré jël yu fi jambour amu ci wa fi yete and encore tamit fi nek na ci chawatun banex bo xamne ghalibatan aji not la ho ñel ko hein manam tagu waji de li yobé tamit nit ci di balé ki ndialo aussi parfois moy de yek ne liko pousser mu def ko banex la bo xamne manam waji banex bi lako upp doole wala wala manam dal wala xel mo neuf won dal en tout cas wala wala xel mo neuf won wala fa yusawiru bu ko defe mu melale zalika lolu li nafsihi ñeel bopam fa taqumu biha wa lolu tax muy taxaw nak bi a ci lola rahmatan ak yermude go xamne taq tamnao dana xagn iqamatul haddi mu ngir muy taxawal li nga xamne mom moy dumay yalla wax na nagn ko def ko lolu aussi wa parce que nous comme man nit ki day projeter wala place de de wadi parce que da nan wax deug yalla en tout cas xamna ni dal de fa kiwul rek ça peut arriver quoi voilà ça peut arriver voilà xamna ni dal du mbod rek dal nangam ta parce que xamantene sa ay on bo len waxe ni tay bu ko rek ñu commencé defé né deug la pour ni yalla mënuma ci won dara non mënuma ko won quoi lo tax nak yow li lay téré nga def ko yoy ngay baré bo do ci yeb man dal lol mom dal la gëna comprendre quoi c'est li tax bëgg do dem bo faram wa hada lina kulluhu lepp nak min dhafil iman ci ngëm yalla gu doye di kessela wa kamalul iman matu ngëm yalla an taquma moy nga taxawal bi ci lola ci mom quwwatan dole go xamne yuqimu biha dana taxawale ci lola amrullah ndigalu yalla loluy do ngëm yalla gu man moy li yalla digle dal nga am dole go koy taxawale dolay xol dolay bir motax ñu wax wa rahmatan ak yermande go xamne yarhamu dana yeureum biha ci mom al mahdud ki ñi duma ñoo xamne mom lañuy tek sentence bi ci kaw ñaar yep amna moy ah yalla de mo ne na duma ki na ko def ah bu bari na yeureum waji nak parce que liko dal aussi na ngay waro wa fa yakunu mu nek nak muwafiqan li aji depo li rabbi ñer boromam taala aji yeureumata di aji kawe di fi amrihi ci ndigal gi mu digal wa rahmati ak yermandem nga lit nga bolé ñaar yépp am nga yermande ci jaamu yalla yitt ndax yalla loolu bëgg ba paré def nga lu yalla digal asal kon lool moy ñaaral bi kon bu ñëk bi moy façon rayem bi façon duma yi ñaaral bi moy dafa téré nit ñi ñu am bénn ñewante ci diiné yalla ji né nañ taxawal mbirum ñettal bi asalati ñettal bi anno moy mom bur yalla subhanahu wa ta'ala mak sallanga gatcha ngala mom amara dafa digle an yakuna ci mu nek haddahuma seen ak duma bi mashhadin ci ap mbolo seed ci seere mbolo minal mu'minina fekke minal mu'minina ci way gemni kon nak fala yakunu motax dumay ndialo du fi du nek fi khalwatim ci guetay bi haythu ci anam go xamne la yarahuma du len gis mon ñom ñaar ñaar ndialo kat ahadun kenn wa zalika ta lol ablahu mom moy li gëna jotal fi maslahatul hadd ci yeenal li nga xamne mom moy dexeul gi moy moy atté bi dumay wa hikmat ak xereñ gi nek ci azajr hikmat azajr xereñ ak jajj gi parce que day tax na nit ki do du ko bëgg parce que xam nga dañ jalo dafa ñaaw nak aussi ko ko on puisse dire hein ak lu mën ti xew kenn bëggul ñu naan diw jalo kat la wala dafa jalo wala bu kay dir bu ko bëgg ñox hein même ko wéne do bëgg ñox voilà motax lu ci ëpp da ngay gis nit ñi ñialo dañu faral di neub voilà wa donc le fait que da yépp ñomu voilà ñu sétan loolu dafa gëna graw parce que day tax non seulement kiko défon du ko défan ndax du bëggaat ñu def ko lool mais aussi kenen du bëgg mom subir soir bi ni okay wa motax moy li bu lay wax rek wa barem bi dis na dé bare mu ndialo non baña dis baña dis bare mu dis na de dana ko yiñ ci laas yépp wa so lu wul ken yeureum fi niñ ko la ciom ci digg nit ñi voilà ma bare sa ku yi té mom sa ku yi sa ko jaxal lool mom ha ak doori ni door li amna nak lu awam yi di wax awam yi nañ dañuy faral di wax na sans couille mom buñ la ko doré bu santim bay dal da ngay dé mais lolou du xam nga deug lu mako chaaxal da do dék awam yi di ko wax lañ la wa gay dañu fuma sans couille après dañ ci dé quoi voilà fek do ci dé dara dou la ci dal day metti rek et puis c'est dur c'est voilà et puis ça en la sont honte bi mo gëna voilà quoi gatcha bi tout ça wa haddu zani haddu deugal manam hein door gi ñu door azani aji ndialo ji al mahsan nga xamantene dafa sangew hein mustaqun dañ ko xaramina uqubatillahi ci mbogulu yalla taala ci kaw jël qawmi lutin ñel nitu lut yent yalla lut ali sallallahu alayhi wasallam moy sami xeer ba ñu dé ñom tamit dañu jëlul xeer dañu wëlbeuti woon suuf ci seen kaw wa moy sandi leen ñomit ay doji xu xeer rek seen suuf ci ba ñu dé deeng nga bil qasfi ci sandi leen ay xeer ci sandi leen bil hijar jam leen bil hijarati ci ay xeer wa zalika te loolu bo gisee mu am listirak daf li tax mom moy ndax bokku bi mu bokk azina ndialo walli waat ak def yeufi goor jigen fil fahshi fil fahshi ci njombutef le fait que ñepp koy jomb wala ñom ñu suñ ko def ko wala wa fi kullin te nek na len lu ci len lu nek minhuma ci ñom ñaar fasadun ak yaqute go xamne yunaq du day fiirante ko hikmatullahi khairan yu bur yalla fi khalqihi ci mindefam yu amri ak ndigalam fa inna liwer bo moy nek na fi nek fa inna liwer bo moy fi luwat nek na ci def yofi gor jigen minal mafasid ci ay yaq han ma lo xamantene yafutu fadna al hasru tunk wa ta'ad wa ta'ad ak gulim lolou munefuko tunk munefuko dim wala ante ginnani kat han yuqt an ci ci ak yuq an yuqtala ñu ray al mafawul bi han kiko def wala han khayr mo gën lo ho ci mom min an yuqta ci ñu dikke ko manam ki ñi def ki ñi wa ki ñi def yu goor jigen ñu ray ko sax gën ñu def ko wala yalla ñu yalla sax min way ya yalla yalla faa fa inna ndax kan lolu yusuru de yaq fasada ak yaq go xamna la yurga deful yaqar lo ñer ko ba do ginaam salahun ak yewen abadan mukk subhanallah subhanallah bakkar bu nek parfois di ngay deg nit ki def nako dafa tuub legi nekatu ci mais gor jigen man musuma deg ñu ne ki gor jigen lo won tuub na bayina ko musuma deg han yoyu tout non mais chek day dem basan yo ah yow kon yo tout soral yo brave de tous les interdits yo amato kersa amato dara bañ xam la ci lool est ce que hein bakkar yep diw rey katou nit la won da daan agresser legui toup na diw da daan ndialo da daan bal yep na fa ne toup na diw da daan bokale yifir la won toup na diw da daan nan sangara gis nga mo fi da ko nan sangara toup na yoyep dang koy deg mais diw gor jigen la won toup na gor jigen dans le sens vrai du terme motax ñuy wax voilà pas comme ni gars yi di wax ku efféminé quoi non voilà motax koku lool lim wax deug la day yak yakute go xamné musu mu revenir quoi voilà dootu ñu yaakaarat ci mom manam dootu ñu ko yaakaarat ak yewen abadan wa yuzibu ta day yobbu khayruhu yiwam kulluhu lepp han wa ta musu day muc manam mucu xecc day mucu day genné al arda susi ma al haya ndox ga mom kersala min wajhi ci xar kanam mom day mucu manam soufsi day muccu ci mom manam day yobbu manam le fait que muy nek muy lumuy gën di nek ci soufsi day gis kersa day dañ ci mom ndox kersa ci xar kanam fala yastahi dotu abatu kersa ba'da zalika ginnaw lolu min allahi du ci yalla wala min khalqi du ci agen ci minde fi wa ta'amana ta dana def fi qalbi ci xolam waro ak roham nutfatul fa'il manam nutfa moy ndox ndox alfa el aji jeuf ji ma li nga xamne ya amal mum lay def asum posan toke fil badani ci yaram ki ko def waw okay mom je compris voilà je crois comprendre quoi voilà lui ndoxam mom muy tour ci bir waji mom limuy def ci ruhu waji ak xolam moy comme li poisson di def ci yaram moy da koy ray empoisoné comme voilà wa qad deug ikhtalafa wutena annas nit ñi hal ndax yadkhulu dana dug aljannata aljanna maf'ul bihi kuñ ko def ala qawlani ci ñaari wax samiatu deg na nak shaykhul islam mom non lañ koy tudde shaykhul islam moy ibnu taymiyah ya ci imamu len di netale neena ñaa borom xam xaw yo ñaar yoy lañu wuté moy serigne ibnu qayyim bi ibnu taymiyah wala mais kon liñu wuté moy est ce que kiñ ko def mom do na duga jara sax wala deet wala dina gaay nga xamne xalu dañu wax ne la yadkhulu du dug aljannata aljanna han ihtajju dañu laye bi umurun ci ay mbir min a bokk na ci annan nabiyena yenen ti bi kat sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax na la ya dakhul dug al janna wala du zina doomu njaalo hadith bobu imam ahmad an-nasa'i imam ahmad sallahu alayhi wa sallam rahmahu allah imam an-nasa'i 5688 ci ibn sunanam ibn hibban solo nako ci ñaari hadith 1382 1383 ya imam ad-darimi ak imam abd al-razzaq imam abd al-razzaq solo nako ci musannafam wa en fait borom xam xam yi rahmatullah alayhim lima gis ni wax ko ci pour ñu def parenthèse ci walu zuna ci doomu jaro haqiqatan heureusement sax que tomber nañ ci ni li baat bi di tek déjà manam borom xam xam yi dañ ci wouté déjà limi tek manam dafa mo déjà ginnaw biñu wouté ci deugara yu hadith bi